Жыў сабака каля бака. Жыў сабака каля бака. Беспрытульны быў сабака. З бака еў, за бакам спаў. Бак сабака вартаваў. Хоць і холад, хоць і голад, быў сабака той вясёлы. Хто б не ішоў сабака ў свет, галку кожнаму: «Прывет!» І малы суседскі хлопчык, што праходзіў там аднойчы, адказаў яму: «Здароў!» Пэўна, сумна без сяброў. «Пераходзь да нас, да хаты. Мама з татам будуць рады. Пазнаёміся з катом. У нас найлепшы ў свеце дом».